Куди поспішати? Посидимо тут, послухаємо тишу, подивимося чорно-білі кадри. Перший кольоровий. Червоний килимок на стіні, темно-зелена скатертина зі світлішою плямою колом від лампи і вицвіло-синій спортивний костюм. На лівому лікті зухвала картата латка професора з громовим голосом. Голос ніяк уже не громовий, він притишений і втомлений. Може постарів, а може тісно йому, звиклому збиратися, мов сізіфів камінь, на висоти амфітеатрових аудиторій у цій малій кімнаті, окупованій томиськами, томами і брошурною дрібнотою. «Підсоблю тобі, Богдане, не Хмельницький. Берестечко в тебе нині, друже, берестечко. Але нічого, вичухайся. Міністерського портфеля, звісно, не обіцяю. Школа на Троєщині. Доця моя там директрисою. Плачеться, що україністів не вистачає. Прописка? Не ламай, дурня, приймуть без ніякої прописки. Моя доня, коли захоче, пана прем'єр-міністра з дому випише і в бермудському трикутнику пропише. В мамулю покійницю пішла моя єдина, хай Бог простить. Та добре, тобі це не треба, сам познайомися. Миколо Васильовичу, я не знаю, як і чим віддячу. Ви, та йди геть. А з житлом вирішимо дуже просто. Тут вже зять допоможе, який охороняє спокій твій і мій. Буде тобі 4 стіни в міліцейському гуртожитку. Там же, на благословенній Троєщині. На вулиці прогресивного американського письменника Теодора Драйзера, автора широковідомих... Миколо Васильовичу, любий! Що Миколо Васильовичу? Я вже 82 роки Микола Васильович. І ще за старим стилем Микола Васильович. Царя батюшку пережив, 73 роки власті совєтської, а з них 5 соловецької, перебудову ледве пережив. І якби тільки мені цієї України не пережити, хай рахітичної ще, даунізованої, але ж вилюдніє, і розуму набереться, ви побачите. І ви побачите, дорогий, у Богдана затремтів голос, він добряче з натурою старанно прокашлявся. Та й не про те, я... Як свиня, їйбо, як свиня, зайшов провідати, побалакати, а випросив, виходить, роботу і житло, так неждано, негадано все. Старий, дякую, що зайшов, я тут сам побитую, сижу, мов Симеон Стовпник, тільки що не на стовпі, а на п'ятиповерховому бетонному стояку. Спасибі, внучата забігають. Доці з дядьком до мене діло одне, коли вже відтарабанять пенсіонера на Берківці чи куди там, щоб квартира звільнилася. То хоч і я з них щось витягну для доброго чоловіка. Вибачай, лайну б я не допомагав. Я погано чую, але добре бачу людей. Знай, у біді допоможе лише той, хто сам це звідав. Я таким, як ти був, не стояли за мною лаковані дяді і надушені тьоті, а стояла зігнута на колгоспних буряках мати і батько з чорними, як земелька, руками. Я в нашу альму матір прийшов у френчі і військових штанях. Тільки канти випоров, щоб не так сміялися. Тому я тобі і роблю це, бо більше тобі ніхто не зробить. Ті, що покупували собі докторів за кабанів та коньяки, а деякі жіночки ще й за круглу звеня й попу, гай-гай, ті тобі не допоможуть, якщо нема кабанів і коньяку. То я, хай йому грець, не можу зарадити землякові, не можу раз... Хоч раз використати свої неабиякі, зверни увагу, зв'язки, і в науковому середовищі, щоб ти знав вульгарно вживати слово «зв'язки». Фу, треба казати «типологія» або «комунікація», пойняв? Ну гаразд, годі монологів, іди став чайника, будуть вдівець із парубком хазяйнувати. Богдан у цю зустріч майже не говорив, більше слухав і запам'ятовував. Що говорити? Бити в поле, кричати непотрібні слова подяки, котрих професор не хотів чути. Та й чим він міг віддячити? Чим? Богдан лютував сам на себе від безсилля, від неможливості дати хоч би щось цій рідній людині, хоч би щось. І не міг дати нічого. «Поп'ємо чайку, друже, міцнішого, на жаль, нема. Препрошам бардзо». Професорські коньяки відпилися за Брежнєва. Царства небесного йому не бажаю, на землі потішився. Горбачов намірявся вже й портвейн відібрати, а ниньки лишився тільки чай. Український. Не чув такого? Це коли з різних пачок натрусиш, на дні що лишилося, індійського, цейлонського, грузинського, то й виходить отакий український. Жарт.